Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 12 Kasım Salı. Yıl 2024, ay 11, gün 317, Kasım 5. 1446 Hicri, Cemaziyel Evvel 10, 1440 Rumi, Ekim 30. Düzce depremi, 1999. Günün sözü. Erdem'in en yücesi sonsuz bir yetkiye sahip olduğu halde onu kötüye kullanmamaktadır. T.B. Macaulay. Günün şiirinden bu kağı. Her zamanki dinginliğinle bakıyordun gelen geçene ama yüzündeki bir çizgi alttan alta seyirip duruyordu. Sordum, bir şeyin mi var? Yok, hayır. Ne olsun ki? Dönüp duruyoruz işte, sen, ben, o. Bitmez. Bitmek bilmez dolambacında şu her günkü sıradanlığın. Bir yerlerde kapılar açılıyor sürekli, bir yerlerde kapılar kapanıyor. Koyu karanlıkta herkes için bir çıkış arıyor kendine, benim gibi. Oysa bak, ayağındaki bukağıyı kimse görmüyor. Doğaldır. Umut çok sever oyun etmeyi bize. Gün gelir pencereden girmesiyle çıkması bir olur. Gün gelir yarı cansız yığıla kalır önümüzde, serer yere kanatlarını ama bir dokun zembereği boşalmış gibi fırlayıp gider. Sait Maden. Günün tarihi. 90 yıl önce bugün 12 Kasım 1934'te Türkiye'de ilk kadın belediye başkan yardımcısı Bursa'da Zehra Hanım oldu. 25 yıl önce bugünse, yani 12 Kasım 1999'da Düzce ve çevresinde deprem felaketi oldu. Ve 21 yıl önce bugün 12 Kasım 2003'te Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin barış zamanı idam cezasının kaldırılmasını öngören 6. protokolünü onayladı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkes, Apaçık Radyo burası, internet radyosu ve yayındayız. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün açılışımızı gene Merhaba şarkılarından bir tanesiyle yaptık. Dün de öyle yapmıştık. Pink Floyd'dan Comfortably Numb adlı parçayla İngiliz rock grubu Pink Floyd'un 11. stüdyo albümlerinden The Wall'dan, Duvar'dan bir parça. Single olarak da 1980'de yayınlanmıştı. B tarafında da Hey You. Yani sözlerinde de şöyle bir şey var. Merhaba, merhaba, merhaba. Oralarda kimse var mı? Eğer beni duyuyorsan bir başını salla. Evde kimse var mı? Hadi, hadi. Şimdi hissettiğini biliyorum, duyuyorum. Ben senin belki de acını azaltabilirim ve seni tekrar ayağa kaldırabilirim. Rahat, rahat et. Biraz önce bilgiye ihtiyacım var. Sadece temel bilgiler. Yani neresi, neren acıyor onu göster. Eğer acı yoksa o zaman geriliyorsun demek. Uzakta bir gemi, ufukta bir duman, bulut. su bir duman, sen sadece dalgaların arasından geçerek geliyorsun, dudakların hareket ediyor ama ne dediğini duyamıyorum. Ben bir çocukken bir zamanlar şeyim vardı, ateşim vardı, hummalı bir durum vardı ve ellerimin her ikisi de iki büyük balon gibiydi. Şimdi o duyguyu bir kez daha yaşıyorum. Açıklayamayacağım. Sen de anlamayacaksın zaten. Ama bu ben değilim diye giden sözleri bu şekilde aslında Roger Waters'ın yazdığı, bestede David Gilmour'undu. Herkese bir kez daha merhaba dedik ve başladık. Evet, her zamanki gibi tabii özellikle de COP29 Azerbaycan'da Bakü'de başlayan zirve, iklim zirvesiyle ilgili olarak iklim konusu birinci sırada. Bizde zaten genellikle hiç düşmüyordu uzun zamandan beri, yıllardan beri. Çünkü çok yaklaşan muazzam bir tehlike var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'ti. Herkesi uyardı zaten ve tam bir yıkıma doğru gidiyoruz. Zaman kalmadı, mücadele edecek zaman kalmadı diye de şey yaptı. Şu anda harekete geçmek tamamen şart, gerekli, kaos gelecek. İklim yıkımıyla beraber kaos gelecek dedi. Hatta küresel ısınma değil, artık küresel bir şeyden bahsediyoruz. Haşlanmadan, cehir cehir yanıyoruz, haşlanıyoruz demişti ve geri döndürülemez, devrilme noktaları çok yakına geldi, vakit kalmadı diye. İnsanlık potansiyel olarak işte Amazon yağmur ormanları gibi bir sistemin tamamen çökmesi, Grönland'daki güney kutbundaki buz örtüsünün küresel bakımdan dünyanın her bir tarafında dereceler yükselirken, sıcaklıklar yükselirken onun da çökmesi, buzların da erimesi söz konusu ve hükümetlerin hiçbir şekilde söyledikleri, yani düzenli, güvenli seviyelere çekmek için gerekli olan rakamlara ulaşmaktan çok uzak olduklarını söylemiş hükümetlerin. Guardian'a verdiği demeçte Patrick Greenfield yazıyordu. 8 Kasım tarihli Guardian'da çıktı. Paris İklim Anlaşması da yeni Donald Trump yönetiminde, başkanlığı yönetiminde süreci de bayağı etkileyecek ama süreç devam edecektir Trump'a rağmen diye de bir garanti vermişti. Ama çok yüksek orman yangınları dört bir yanında dünyanın, kuraklık ve işte obruklar, susuzluk bir yandan ve aşırı iklim olayları da gezegenin dört bir tarafında paramparça ediyor. Bunun belirtilerini hemen her gün her yerde görmek mümkün diye bilinen şeyleri, yani stabilitesi doğal karbon yutaklarının dekarbonizasyon, karbonsuzlaştırma eforlarını da boşa çıkartmaya devam ettiği yolunda önemli bir uyarısı var ama pek şimdiye kadar takan olmadı. Şimdi nasıl durum? Vallahi Guterres bu açıklamasında gezegenin artık haşlanma noktasına geldiğini söylemiş. Hemen aklıma 2021 yılında verdiğimiz bir haber geldi. İlk kez gerçekten Kanada'da, üstelik yani dünyanın kuzey bölgesinde, aslında serin olan bir bölgesinde okyanus sıcaklıklarındaki radikal artış sebebiyle yüz milyonlarca deniz canlısının haşlanarak öldüğü haberi vermiştik. Şimdi tekrar bu haşlanma kelimesi geçince tekrar girip baktım. Temmuz ayında 2021 yılında yaşanmış Kanada'nın batı eyaletlerinde okyanus sularındaki aşırı sıcaklık, ama sadece okyanus sularındaki değil, Kanada'da aynı anda 200 orman yangını yaşanmış. O yıl içerisinde 700 küsür de insan ölmüş aşırı sıcak hava, evet, dalgasında. Kuzey Amerika'nın doğu yakasını da, evet, tamamen dumanla örtmüş karartmıştı yani. Evet, bu yangınlar. Dünyayı karartmıştı yangından çıkan dumanlar. Evet. Midyeler ve deniz dibinde yaşayan canlılar haşlanarak aşırı sıcaklardan dolayı, okyanusun çok sıcak olmasından dolayı ölmüşlerdi. Tam o yüzden haşlanma deyince aklıma bu geldi. Evet evet, son derece önemli. Bunu dün bir kez de sözünü ederken de şeyden bahsetmiştik yani. Hükümetin, Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı açıklamalardan da görüldüğü gibi nükleer enerjiye de ağırlık verileceği belirtiliyor ama asıl büyük şey nükleer enerji dediğimiz zaman büyük anlaşma Akkuyu nükleer santraliydi ve orada artık Akdeniz'deki müsilaj değil ama çok büyük suların ısınması durumu büyük dikkat çekmişti. Orada da şimdi nükleer reaktörün soğutulması sistemi çok teknik olarak çok iyi anladığımız bir şey değil şüphesiz ama herhalde imkansız hale gelmektedir. Evet. Çünkü soğutma yerine ısıtması söz konusu olabilir. Soğutma için kullanılıyor olsun evet. Zaten. O yüzden nehir veya deniz kenarına yapıyorlar. COP29 yani Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi dün Azerbaycan'da başladı. Daha ilk günden bazı haberler var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'den, işte BBC Türkçe'den Merve Karakaşka ayrıntılı bir haber kalemi almış. Türkiye iklim yol haritasını paylaştı deniyor. Biraz sonra ayrıntılı olarak yer veririz. 2053'e kadar net sıfır gerçekçi mi diye sormuş. Ümit Şahin de şu anda kendisi zaten Azerbaycan'da. Onunla da kısa bir röportaj yapmış ama bunun dışında Greta Thunberg esas çok çok başarılı ve çok sert bir yazı kaleme almış Guardian gazetesinde. Bu haberi aslında daha önce duyurmuştuk. Yani şimdi Greta'nın yazısının başlığına konu olan mesele Azerbaycan bu COP zirvesinin bir barış COP'u olacağını söylemişti. Evet. İnanır mısınız bilmem artık. Greta Thunberg de bunu manşete taşımış, yani kendi yazısının başlığına taşımış. Barış kopumu diye başlıyor. Otoriter ve insan haklarına hiçbir ayakta ayaklar altına alan. Evet. Azerbaycan nasıl bunun ev sahipliğini yapabilir? Ağır bir şaka gibi diyor. Evet, başlık böyle. İki soru işareti. Yani bir tanesinde barış kopumu deyip ardından nasıl Azerbaycan'da olabilirdi? Bir diğer soru işaretiyle giden ve Azerbaycan'ı gerçekten yerden yere vuran, hem etnik temizlik Ermenilere yönelik Karabağ'da etnik temizlik yapan, hem ülke içerisindeki bütün muhalifleri, çevre aktivistlerinden insan hakları aktivistlerine kadar isimlerini teker teker vermiş. Şu anda Azerbaycan hapishanelerinde bulunan bu isimleri Akif Gurbanov, Ruslan İzzatli, Gubat İbadoğlu ve daha birçok isimden söz ediyor. Böyle bir ülkede COP yapılıyor. Hem de bir petrol devi ülkesinde. Buradan ne bekliyoruz? Yani tutarlı olmak gerektiğinden bahsediyor. İklim adaleti her türlü insan hakkına saygılı olmayı gerektirir demiş. Ve aslında Azerbaycan'a yaptırım uygulanması gerekirken bir de COP zirvesi yapılıyor diyor. Biraz sonra ayrıntılı bir şekilde buna da yer verebiliriz. Bir de ilk günün haberleri vardı. COP zirvesinin ilk gününde bir karar alınmış. Önemli diye duyurulmuş Guardian gazetesinde. Karbon kredileri ticaretinin kuralları işte yıllar sonra belirlendi deniyor. Sonunda diye vermişler. Halbuki bilim insanları da iklim aktivistleri de bu karbon ticareti denilen meselenin valla biraz işi yokuşa sürmekten başka bir işe yaramadığını söylüyorlardı. Yani her şeye rağmen hiç yoktan iyidir diyen de var tabii karbon kredilerin, karbon ticareti yapılmasının. Ama esas mesele bu değil, karbon emisyonlarının hızla azaltılması deniyordu. Ama ilk gün ilk büyük karar olarak işte bu uluslararası kuralların belirlendiği haberi vardı Guardian gazetesinde de. Evet, yani burada en önemli olan şeylerden bir tanesi de kesinlikle şu greenwash diye adlandırılan, yani Greta Thunberg'in bir kez daha altını çizerek vurguladığı yeşil badana hikayelerinin belki de en keskin olanlarından birini dün apaçık radyo olarak internet yayınına geçtiğimiz ilk günde ortaya koymuştuk. Yani büyük bir şey var. COP zirvesinin başkanlığını yürüten kişi aslında yeşil şöyle dursun. Sonsuza kadar neredeyse şey işletmeye devam edeceğini, petrol ve doğal gaz dedikleri şeyleri, yani mesela şöyle de Global Witness adlı bir zirveden önce bir kuruluşun, Azerbaycan'ın COP29 baş yöneticisi Elnur Soltanov'un muhtemel yeni fosil yakıt anlaşmalarına girişeceğini resmen söylediğini filme almıştı. Yani bu nasıl bir dünyada yaşadığımız konusunda son derece ciddi bir evet. mesele yani. Bir yandan başkan ve işte adil bir dünyaya gideceğiz filan diyorlar. Bir yandan Sultanov bu Azerbaycan'ın işte COP29 yönetim kurulu, o heyetin başkanıymış ama COP29'un esas başkanı Muhtar Babayev. Evet. O president, yani başkan diye geçiyor. O da ilginç. Guardian gazetesinde o da Greta ile birlikte yan yana ikisinin makalesi vardı. Zıt, yani bu kadar Guardian gazetesinde şey olabilir. Manşetten evet, gösterilmiş onu. İkisinin de makalesi vardı yani. Muhtar Babayev de gayet iyi şeyler söylüyor tabii ve acele etmemiz lazım, hedefleri tutmamız lazım filan diyor. Fakat Elnur Sultanov ya da Soltanov, nasıl tam telaffuz edileceği belli değil. Muhtemelen Sultanov olabilir ama öyle yazıyorlar Azeriler, Azerbaycanlılar. Yani şunu söylüyor, bayağı konuşmuş. Bir Hong Kong enerji şirketi olduğunu sandığı kişilere Global Witness'ın sundu. Diyor ki, söylediğimiz gibi birçok boru hattı, gaz ve petrol boru hattımız var. Ya altyapımız var. En pek çok gaz sahası var, arama sahası var. Bunların geliştirilmesi gerekiyor. SOKAR'ın, yani Azerbaycan'ın en büyük şey şirketi, petrol şirketi, fosil yakıt şirketi olan SOKAR'ın çok ilgilendiği, yakından ilgilendiği bir sürü yeşil projemiz var diyor. Ve birlikte ortak şeylere girebiliriz diyor. Hong Kong şirketi olduğunu sandığı enerji şirketine bunları söylüyor. Bir video da var yani, şaşırtıcı bir şekilde. Ve SOKAR'ımız bütün dünyaya petrol ve gaz satıyor. Asya'da dahil diyor. Bunu Hong Kong sandığı için öyle söylemiş. Onun için bunlar her yerde araştırılacak yeni potansiyel alanlar açıyor demiş. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Yani bir yatırımcı gibi pozuna girmiş birisine bunları vermiş. Çok acayip bir dünyada yaşadığımız açık değil mi? Kesinlikle. İsterseniz Greta Thunberg'in yazısından devam edelim. Guardian'a yazdığı yazıda şöyle başlamış. Yani bu COP zirveleri uzun zamandan beri diyor, aslında greenwashing, yani yeşil badana konferanslarına dönmüş durumdaydı. Zaten biraz da o yüzden bu COP zirvesine katılmıyor Greta Thunberg. Ama özellikle son birkaç COP zirvesinden söz ediyor. Yani önce Mısır'da, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde, şimdi de Azerbaycan'da. Yani otoriter rejimler altında yapılıyor uzun zamandan beri ve bu ülkelerde çok ciddi insan hakları ihlalleri yaşanan ülkeler diye başlamış. Soykırımlar, ekokırımlar, açlık, savaşlar, kıtlık, kolonyalizm, evet. Yükselen eşitsizlikler ve giderek artan iklim çöküşü, bütün bunların ortasında, bütün bunlar birbiriyle bağlantılı krizler. Evet. Ve öyle krizler ki yani birbirlerini güçlendiriyorlar, krizi evet. derinleştiriyorlar ve inanılmaz, yani hayal bile edilemeyecek sıkıntılara, acılara yol açıyorlar insanlıkta. 1,5 derecelik yani sera gazı emisyon sınırını da aştı diyor. Yani hiçbir gerçek azaltım da görünmüyor ufukta. Tam tersine olan da, geçen yıl küresel emisyonlar her zamankinin en yüksek seviyesine çıkmıştı. korkunç sıcaklıklar, rekorlar paramparça edildi ve bu yılda neredeyse kesin olduğunu söyleyebiliriz. Gelmiş geçmiş en sıcak yılı yaşayacağımız, %90'ın üzerinde, %90'ı ben ekledim ama yani neredeyse kesin bilimsel rakamlara göre. Geçen hafta bunun raporu açıklanmıştı. 2024'te çok büyük ihtimal en sıcak yıl olacak. 2023'tü çünkü en sıcak yıl. Gezegenin ölçülen en sıcak yılı şimdi 2024 olacak. Azerbaycan tam da böyle bir krizin ortasında, bütün bir ekonomisi fosil yakıtlara bağımlı olan bir ülke diyor. Yani Sokar şirketi, Azerbaycan devlet şirketi, fosil yakıt şirketi, ülke ihracatının %90'ını tek başına yapıyor denmiş. Dolayısıyla Azerbaycan'ın iklim konusunda harekete geçmek için en ufak bir sebebi yok diyor. Hatta tam aksi, yeni fosil yakıt projeleri üretimi için planları, yani geliştirmek için, daha fazla fosil yakıt çıkarmak için planları var diye. Bu da zaten 1,5 derece limitini de haydi haydi aşmaya yönelik bir durum yaratıyor. Yani Paris Anlaşması'nın, iklim değişikliği konusundaki Paris Anlaşması'nın temel amacına, hedeflerine aykırı diyor. Evet. Buradan şuraya da gelmiş. Birçok katılımcı, COP zirvesine katılan kişi, Azerbaycan hükümetini eleştirmekten korkuyor diyor. Human Rights Watch daha yeni bir açıklama yaptı diye vurgulamış. Bu COP zirvesine katılanların barışçıl protesto etme hakkı garanti değil. Gösteri hakkı. Evet, gösteri hakkı yok diyor. Zaten bunu bize geldiğinde de, bizi ziyarete geldiğinde de sormuştuk. Hani niye buradasın, Azerbaycan'a gideceğim ama ben uçak kullanmadığım için, ben Azerbaycan'a gitmeyeceğim ama zaten gidemezdim de diyor. Uçak kullanmadığım için gidemezdim. Çünkü Azerbaycan bir ulusal güvenlik ilan ederek COP zirvesi dönemini, sınırlarını karadan kapatmış. Çünkü aktivistler gelmesin diye bunu yapıyor. National Security dediği şey. Bunu yazısında da yer veriyor. Ulusal güvenlik gerekçesiyle yani karadan giremiyorsunuz. Evet, sadece uçakla giriş var. Ben de eğer gitmek isteseydim bile zaten gidemezdim bu sebeple demiş. Yani hem aktivistler gelmesin, gelenler de gösteri yapmasın diye bir strateji izliyor yani Azerbaycan. Evet, yani ayrıntılı olarak çevirisini de yayınlama imkanı buluruz internet sitesinde. Ama şunu da söyleyerek, yani özetleyerek bitirelim. Nasıl? Yani şu özetli olarak belki şunlardan bahsedebiliriz. Özellikle Karabağ Savaşı'nın ardından bu Karabağ'da yaşanan etnik temizlikten söz ediyor. Burada işlenen insan hakları ihlallerinden ve uluslararası hukuk ihlallerinden bahsetmiş Greta Thunberg. Aynı zamanda Gazze'den bahsediyor. Azerbaycan'ın, yani Sokar üzerinden İsrail'in yıllık fosil yakıt ihtiyacının %40'ını karşıladığını, bu savaş, bu soykırım boyunca, Gazze'de yaşananları soykırım diyor Greta Thunberg. Sanırım Azerbaycan öyle demiyor. Zaten fosil yakıt göndermeye de devam ediyor. Böyle bir ülkede gerçekleşiyor ve bu böyle bir COP içinde barış COP'u deniyor. Bunun böyle bir şey olacağını bir şey iddia ediyordu. Evet, bunu yayınlarız ama bir de buradan hemen şeyi de bağlayabiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Müslüman ülkelere İsrail eleştirisi yöneltmiş durumda. Deutsche Welle Türkçe'de görebiliyoruz bu haberi. Riyad'da yaptığı açıklamada Müslüman ülkeleri eleştirmiş ve Müslüman ülkelerin İsrail'e tepki göstermekte yetersiz kalması durumun bu noktaya gelmesine yol açmıştır ifadesi net olarak kullanılıyor. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü ortak zirve toplantısına katılıyor. Riyad'da, Suudi Arabistan'ın başkentindeki bir toplantıda. İsrail insani yardımların dahi Gazze'ye ulaştırılmasına tahammül edemiyor. Sevk edilen yardım malzemelerini aylardır Mısır'da bekletiyor. İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlarda demiş, bugüne kadar %70'i çocuk ve kadın, 50 bine yakın Filistinli şehit oldu demiş. Şimdi bunları söylerken bir yandan da Türkiye hakkında ama önemli İsrail'le ilişkilerin devam ettiğine dair şeyler var ve Azerbaycan'ı da aynı durumlarda eleştirmek yerine böyle bir şey görünmüyor değil mi? Türkiye limanlarından Filistin topraklarına, yani İsrail'le zaten Filistin'in limanı diye bir şey yok. Çelik ihracatının %31.000 arttığı gibi bu savaştan beri bir veri vardı. Cihan neydi şimdi ismini unuttum, bir gazetecinin paylaşımları. Metin Cihan galiba. Evet, bunun nasıl arttığını açıklayamıyor hükümet. Ayrıca fosil yakıt hala Mersin limanından gittiği, Sokar'ın taşıdığı petrolün Mersin limanından gittiği söyleniyordu. Ama dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı bunu tamamen asılsız diyerek reddetti. Oysa küresel eylemler yapıldı 11 Kasım'da, yani dün. Greta Thunberg de bir videoyla eylem çağrısı yapmıştı. Birçok ülkede dünyanın Türkiye konsoloslukları önünde eylemler oldu ve Gazze'deki soykırma limanlarını kapa, yani fosil yakıt taşıma. Çünkü İsrail'in neredeyse %50'ye yakın fosil yakıt ihtiyacı bu limanlardan geçiyor diye, ama Enerji Bakanlığı tamamen asılsız olduğunu söylemiş. O tamamen asılsız derken Cumhurbaşkanı Erdoğan da diğer Müslüman ülkelere İsrail'le gerekeni yapmamakla eleştirmiş. Evet, böyle bir şey var. Bitirmek üzereyiz diye bloku, hatta açtık biraz süremizi, ama son olarak şeyi ekleyeyim bu konuştuğumuz konuda. Yani bu Türkiye İsrail'le ihracat ve ithalatın insani yardım akışına izin verinceye kadar durdurulduğunu açıklamıştı. Ama Bakü, Tiflis, Ceyhan, boru hattı etrafında da dağlar var. Yani boru hattını kurmak ve işletmek için kurulan BTC Company isimli şirkette en fazla paya sahip olan ilk 5 ortak arasında Türkiye Petrolleri de var. TPAO da var. %6.53, yani evet. %7 oranında. Bu da iddialar bu arada açıklandığında Türkiye'nin yaptığı savunma, bu uluslararası bir anlaşma. Bizim burada çok fazla bir hissemiz yok. Kontrol bizde değil. BP'dir ana yüklenici. Dolayısıyla biz müdahalede bulunamayız diyordu. Şimdi söylenen de buradan bir petrol satışı yok şeklinde. Evet, bir de yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs'ta İsrail'le ticaretin askıya alınmasının ardından bir açıklama yapmış ve aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık demişti. Ama görüldüğü gibi de yani İhracatın %90'ını petrol ve gaz gelirlerinden oluşan Azerbaycan'ın COP29'a ev sahipliği yapmasındaki gariplik bir yana, bunun devam ettiği de görülüyor işte. Üstelik de bu BTC Company'nin en büyük hissesine sahip şirket dünyanın en büyük petrol devlerinden biri. Tabii. BP, British, evet. Petroleum. Sonra da Sokar geliyormuş zaten. Sonra da Sokar geliyor. Yani işte böyle. Yani çok kritik bir dönemde yapılan COP'tan bahsediyoruz. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Evet, Apaçık Radyo burası ve döndük tekrar saat 8:30 geçerken tekrar beraberiz. Ve biraz da bu şeyden bahsederek, İsrail'in saldırıları Gazze'deki ve Batı Şeria'ya da yayılmakta olan saldırılarından bahsetmek zamanı her zaman vardı, ama şimdi giderek vahamet kesbeden bir durumdan bahsediyoruz herhalde. Yani çok ciddi bir jenosit, soykırım iddiaları ve aslında dünyanın gözü önündeki, dünyanın üç maymunu oynadığı, basının da oynadığı bir yerde. İsrail mesela gene Cibaliye mi nasıl okunduğunu da tam bilemiyorum telaffuz edildiğini, ama Gazze'de, Lübnan'da ve Suriye'de hafta sonunda büyük ölümcül saldırılarda bulundu. Aralarında yani aynı aileden, ailenin mensubu düzinelerce insanın birden öldürüldüğünden bahsediliyor. Yani tam bir Kırım, ne demek kelime de bilemiyorum yani söylenecek. Hem Gazze'de hem Lübnan'da hem de Suriye'de hafta sonunda vurmaya devam ediyor İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri de Yemen'i bombalamaya devam ediyor. Dünyanın gidişatı çok parlak gözükmüyor. Suudi Arabistan'da işte sayısız aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu sayısız lideri de konuk ediyor. Arap İslami zirvesinde Riyad'da konuk ediyordu ve İsrail'in bölgedeki saldırılarını konuşuyorlardı. Orada Suudi Arabistan'da bir açıklama yapmış galiba, değil mi? Gazze'de soykırım oluyor demiş ama şimdi hatırlamak lazım, 7 Ekim'den önce, yani bundan tam bir yıl önce Suudi Arabistan'la İsrail arasında bir tırnak içerisinde normalleşme süreci yaşanıyordu. Çünkü neden? Suudi Arabistan Orta Doğu bölgesinde İran'la hem yani farklı mezhepsel çıkarlar üzerinden bunu açıklıyorlar ama aslında işte alt emperyalist güçler olarak bir rekabet içerisinde. Dolayısıyla Suudi Arabistan uzun zamandan beri, özellikle Trump döneminde hatırlayın, biz çok sık şey yapıyorduk, ciddi silahlanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri F-35'ler gönderdi. Çok ciddi bir silahlanma. Trump bizzat kral mıydı? Suudi kralı değil mi? Öyle geçiyor. Prens mi? Onu ziyaret etmişti. Daha sonra İbrahim anlaşmalarıyla İsrail bölge ülkeleriyle işte yakın bir ilişki kurmaya başladı. Suudi Arabistan'la da böyleydi. 7 Ekim aslında bu ilişkileri bayağı bir etkilemiş oldu. Çünkü Filistin pahasına bu anlaşmalar yürüyordu. Bütün bu devletler İsrail'le yaklaşıyorlardı. Şimdi durum değişti denirken aslında böyle olmadığını özellikle İran'ın füze attığı dönemlerde gördük. Ürdün, Suudi Arabistan gibi devletler bu füzelerin düşürülmesinde destek oldular İsrail'e. Bundan beridir Suudi Arabistan'ın ne dediği, nerede durduğu bir tür belirsizdi. O yüzden Suudi Arabistan'da şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri, bu eleştirileri dile getirdikten sonra Gazze'de soykırım oluyor demiş. Veliaht Prens'in de ayrıca şeydeki rolünü kendisinin de kabul ettiğini ve bunun içinde bir çeşit özür dilediğini de hatırlatalım. Yani Türkiye'nin en büyük megapolü, yani büyük şehri İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda oradan belge almak için giren Washington Post gazetesinin de önemli yazarlarından Cemal Kaşıkçı'yı katledip yani parçalara ayırıp parçaları da yurt dışına kaçırdığını, yani bütün uluslararası hukuk ihlallerinin bir arada gerçekleştiği bir şeydi. Nişanlısı da kapının önünde beklerken onu olduğunu da hatırlatalım. Şimdi İsrail'in saldırıları Cebaliye mülteci kampında pazar günü başladı. 36 Filistinli öldürülmüş. Aralarında en az 13 çocuk ve 9 kadın var. Ve yani şeylerin, ölenlerin tek bir aileden, yani inanılmaz aslında, tek bir aileden kalan akrabalarda yani korkunç bir çığlık atmışlar. Abu Sobe Al-Alush'un evi birçok insan barındığı ve herhangi bir örgüte bağlı olmadıkları kesin olan insanlardı diyor. Sadece yaşamak, kendi hayatlarını sürdürmek ve kendi hiç kimseyle de bağlantıları olmayan bu savaş ortamı içinde hayatlarını sürdürmeyi amaçlayan insanlardı. Hiçbir gruba, örgüte bağlı olmayan siviller öldürüldü. 50'den fazla insan vardı o evde, binada diyor. Torunları, çocukları, kız çocukları hepsi zaten göç etmişler. Güvenli bölge diye verilen yerlere gitmişlerdi. Güvenlik için oraya sığınanların hepsini öldürdüler. Hepsi içerideyken diyorlar yani. Bu şey var, böyle bir demeç var, kayıt var. Ayrıca İsrail tabii Gazze'de Filistinli gazetecileri öldürmeye de devam ediyor. Ve Muhammed Hreis ve karısı bir Nusayrat mülteci kampında ölmüşler bu çadırların vurulması sırasında. Gazeteci Ahmet ve Zehra Abu Sahel de gene bir İsrail'in saldırısı sonucunda El Tufa denen bir okulda öldürmüşler. Radyo yayıncısı bir meslektaşımız Halid Abu Zir de cuma günü, geçen cuma öldürülmüştü saldırılarda. Yani Birleşmiş Milletler'in desteklediği kıtlık denetleme komitesinin de çok ağır bir uyarısı var. Ciddi bir uyarısı var. Yani çok kıtlığın, açlığın kapının önünde, hatta kapıdan içeri girdiğine dair belirtiler var diyorlar Kuzey Gazze'de. Ve bu arada da Katar'ın da arabuluculuktan İsrail ile Hamas arasında çekildiğine dair de haberler var. Çok ağır bir durum var ve bir de şeyinde Birleşmiş Milletler'in yetkilisi büyük bir rapor yayınlamıştı ya. Francesca Albanese. Francesca Albanese, onun raporunda da net olarak ortaya konduğu gibi çok büyük bir şey var. Bilinçli bir soykırım olduğunu açıkça ifade eden, gösteren çok ayrıntılı bir rapor yayınlamıştı Francesca Albanese de. Tabii Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü kendisi Francesca Albanese, İsrail'in Filistin'de yaptığı insan hakları ihlalleri hakkında bir rapor yayınladı ve burada İsrail'in soykırım yaptığını söylüyordu. Bu birçok insan hakkı ihlalini son derece bilerek sistematik bir şekilde yaptığını, uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını söylüyordu. Tabii bu açıklamasının, bu açıklamaların, bu raporun ardından bütün Siyonist çevreler tarafından antisemit olmakla itham edildi. Hiç şaşırtıcı değil. Hatta bir basın açıklamasında yani, evet, hatta bir basın açıklamasında yani şu soru soruldu kendisine, bir belli ki Siyonist olan bir gazeteci tarafından: siz İsrail devletinin var olma hakkını tanıyor musunuz diye bir çanak soru ya da yani böyle hani kötü niyetli bir soru. O da gülerek yanıt veriyor. İsrail devleti zaten var dedi. Yani var olma hakkı ne demek? Uluslararası hukukta devletlerin var olma hakkı yoktur dedi. Yani böyle bir hak yok diye anlatıyor. Yani mesela kavram yok. Böyle bir kavram yok tabii. Yani çünkü devletler yıkılırlar, rejimleri değişir, sınırları değişir, birleşirler, bilmem ne, değil mi? Avrupa Birliği falan var önümüzde. Evet. Zaten buna benzer bir örnek verdi. Dedi ki biz mesela, kendisi İtalyan vatandaşı, Fransa ile İtalya birleşme kararı alsın dedi. Adı da Frania olsun dedi. Bunu yapamazsınız diyen bir kanun, yani devletin, İtalyan devletinin uluslararası var olma hakkı diye bir şey yoktur dedi. Yani bunu isteyen devlet yapabilir, bu anlamı yok olabilir demiş oldu. Ama dedi, uluslararası hukukta soykırım yapmak suçtur. Etnik temizlik suçtur dedi. Esas şu anda İsrail bunu yapıyor. Sivilleri öldürmek bir de İsrail şey, devleti var savaş suçları ama şey, var olmayan Filistin dedi. Yani var olması gereken ama olmayan şey de Filistin ayrıca dedi yani. Bundan sonra da antisemit olmakla suçlanmıştı. Dün işte Ableremoz'da Eli Aligua yazmış, Açık Radyo'dan da arkadaşımız. 30 Yahudi kuruluşu dünyadan Francesca Albanese'nin yanında olduklarını açıklayan bir bildiri kaleme almışlar onlarda. Tabii bir de gazetecilerin öldürülmeye devam etmesi de son derece vahim bir durum. Zaten gazetecilerin girmesi yasak herhangi bir şeye. Francesca Albanese'nin önemli altını çizdiği bir nokta vardı. Metastaz yapıyor dedi Batı Şeria'ya da, giderek raporunda, büyük raporunda Birleşmiş Milletler'in raporunda, soykırım raporunda ve doğrudan Batı Şeria'da yerleşimcilerin de kolonyal istilalarının devam ettiği, hatta bunun da çok çarpıcı bir şeyinden de bahsedelim bir saniye, bir iki saniyede, dakikada diye de, yani barış simgesi olan ta ilk 3000, yani kadim dinlerin ortak şeyinde barış simgesi olan şey nedir? Güvercin. Barış güvercinin ağzındaki zeytin dalı. Evet. Aynı zamanda, çünkü işte Nuh efsanesine göre, Hazreti Nuh efsanesi diyelim ona, işte kara göründüğünü, bunca çalkantılı denizlerden sonra her türden iki, bir dişi bir erkeğin bulunduğu gemide insanlığı kurtarmak için, yok oluştan kaçan gemide nihayet varoluşun simgesi olarak bir kuş beliriyor. Güvercin, beyaz bir güvercin, ağzında da zeytin dalı var. Demek ki böyle bolluk, bereket ve barış, 3B ile ifade edilen bir şey geliyor önümüze. Barış simgesi olması hem güvercinin hem de zeytin dalının son derece uygun. Onu ekip biçecekler, yani hasat yapacaklar ve ondan sonra da mutlu bir şekilde yaşayacakları öngörülüyor. Şimdi bunun yıkılmasından bahsediliyor işte. Çünkü 59 yaşında bir kadını kendine ait Batı Şeria'da, kendine ait zeytinlikte zeytin hasat yapmaya çalışırken arkadan vurarak öldürdüler mesela. Evet. Yerleşimciler, ve bu son derece ağır bir yeni aşama da oluşturuyor. Batı Şeria'daki yerleşimci kolonyalistlerin saldırılarının artması ve pek çok saldırı da yapıldı. Evet, dün Middle East Monitor'da zaten ayrıntılı bir haber vardı. Özellikle Hebron, Batı Şeria'da ki Filistinlilerin bölgesinde özellikle zeytin şu anda hasat dönemi, sistematik bir şekilde engellendiklerini ve zeytinliklerin söküldüğünden söz ediyor. Bunu Gazze'de de yapıyor bu arada İsrail hükümeti. Gazze'de yaşam olanaklarını ortadan kaldırmak için Filistinlilerin zeytinliklerin, ki bunların bir kısmı yüzlerce yıldır var olan zeytinlikler. Hatta 1000 yıllık zeytinler var. Yani ölümsüz ağaç denmesi de bu sebeple zeytine, yani. Ayvalık'taki zeytin hasadında da 1080 yıllık bir zeytin ağacından elde edilen zeytinyağı dağıtıldı katılımcılara. Evet. Böyle bir şeyin, böyle ağaçların bulunduğu bir yerde yok ediyorlar. Yani. Bombalıyorlar. Beyaz fosfor özellikle bu Filistin, yani Gazze'deki işgalin, İsrail işgalinin başladığı ilk aylarda çok sık konuşulmuştu. Çok yüksek ısı yayıyor bu beyaz fosfor. Özellikle yangın çıkarmak için. Yeşillik alanlarda ama daha çok tarlalarda ve zeytinliklerde yangın çıkarmak için. Özellikle de yakıyorlar ve yani çok sayıda ağacın yakıldığı da, yani bu yeni son saldırılarda görülen haberler arasında yer alıyordu tabii yani. Evet. Bu az önce bahsettiğimiz Batı Şeria'da ise son haftalarda yasa dışı bu yerleşimciler, aşırı sağcı gruplar 1490 saldırıda bulunmuş Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik ve 1401 zeytin ağacını sökmüşler. Buldozerlerle, çünkü buralar bizim diyorlar ve söküyorlar ağaçları buradaki. 1401 bu şekilde ağacı da sökmüşler, sistematik bir şekilde saldırı olduğunu B'Tselem, İsrail'in insan hakları örgütü, o da raporlaştırmış. Evet, Haaretz'de de çıkıyor bu yazılar zaten. Yani çok ağır bir durumun devam ettiğini görüyoruz. Yani Lübnan'da da sayısız insanın ölümüne yol açıyor. Devam ediyor. Tabii. Yani onda sağlık çalışanının da içinde olduğu, düzinelerce insanın da Lübnan'da öldürüldüğünü, yani Lübnan'a saldırılar devam ettiğini İsrail diyor. Barış ateşkes görüşmeleri de ilerleme diyor. Ondan sonra da vurup paramediklerin de, yani sağlık çalışanlarında bulunduğu insanları da öldürüyor. Yani hem gazeteciler hem de sağlık çalışanları öldürülüyor. Şeyi de unutmayalım tabii, bir not olarak aklımızda, zihinlerimizde kalan, üzerinde de konuştuğumuz bir şey var. Bir gazeteci, tanınmış bir yayıncı, yani televizyon sunucusu sanıyorum, bayağı üzerinde miğferi ve üniformasıyla düğmeye basarak 5, evet, 4, 3, 2, 1, 0 deyip düğmeye basıp bir binayı yok etti, evet, içindekilerle beraber. Bir gazeteci, yayıncıdan bahsediyoruz. Bütün İsrail askerleri bu tarz videolar paylaşıyorlar. Binaları, boş binaları, askeri hedef olmayan binaları geri dönmesin diye Filistinliler yok ettikleri, imha ettikleri ve bunu böyle... Bu TikTok videoları deniyor, yani işte bir uygulama, özellikle çok genç bir kesimin yaygın bir şekilde kullandığı bir uygulama TikTok. Burada paylaşıyor, müzikler koyuyorlar, dans ediyorlar vesaire falan, böyle yani gerçekten örneğine neredeyse hiç rastlanılmayan bir şey. Ama Netanyahu en ahlaklı, dünyanın en ahlaklı ordusu olmakta olduğunu İsrail ordusunun söylüyor. Herhalde hangi generale ya da hangi savaşkan politik lidere sorsa kendi ordusu kesin en ahlaklıdır. O zaman savaş niye var? Oralar belli. Evet, tamamen öyle yani. Avleremoz da Eli'nin çevirdiği, Eli Aligua'nın çevirdiği 30 Yahudi örgütünün açıklamasına, ki burada Avrupa'dan çok sayıda örgüt var. Kanada, Hollanda, Belçika, Arjantin, İspanya, Birleşik Krallık vesaire diyor gidiyor. Hatta İsrail'den de bazı örgütler var. Apartheid karşıtı İsrailliler diye de bir grup imza vermiş. Francesca Albanese'ye destek veriyorlar. Buradaki bu metinde, bu ortak açıklamada bazı cümleler önemli. Şöyle söylemişler: derin bir hümanist Yahudi geleneği ve Shoah'dan, yani Holocaust'tan, soykırımdan alınan evrensel dersler ışığında Gazze'deki soykırım düzeyindeki saldırısını durdurmak için İsrail hükümetine karşı sesimizi yükseltiyoruz diyorlar. Avrupa ve Kuzey Amerika'daki Yahudi topluluklarını temsil ettiklerini iddia eden nemalanmış Yahudi kuruluşlarının Gazze'deki korkunç savaş suçları ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik artan şiddete rağmen İsrail hükümetine körü körüne destek vermeyi tercih etmesini güçlü bir şekilde kılıyoruz demişler. Herkes için güvenlik ve istikrara giden tek yol, insan haklarına dayalı bir yaklaşım ve uluslararası hukukun tutarlı bir şekilde uygulanması yoluyla uluslararası hukuk düzeninin yeniden teyit edilmesidir. Evet. Tam olarak Albanese'nin savunduğu ve çağrıda bulunduğu şey de budur. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Raportörü Albanese'nin Filistinlilerin tarif edilemez acıları ve ona karşı yapılan kötü niyetli saldırılar karşısındaki olağanüstü ahlaki kararlılığını takdir ediyoruz demişler. Ahlaki, evet. Evet, yani çok nasıl, hangi terminolojiyle değerlendireceğimizi tam kestiremediğim bir durum var ama yeni gerçeklik diye, hakikat sonrası mı diyelim artık, tümüyle yalanlar üzerine kurulu ve dijital yönle de çoğaltılan bir korkunç durum var. Kriz aslında, yani evet, çoklu krizin içerisinde yaşadığımız düzenin çoklu krizini gösteren şeylerden bir tanesi bu. Hem bir yanda COP zirvesindeki tartışmalar, bir yanda Filistin'deki tartışmalar. Bir de ve bu yalanlar meselesi de, yani evet, ekolojik kriz, işte savaşlar gibi bir krizden söz ederken politikte bir kriz olduğunu aslında gösteriyor. Bu sebeple herkes açıkça yalan propaganda yapıyor. Bu sebeple gerçekler üzerinde ciddi bir mücadele var ve özgür basın her yerde, tesadüf değil, hedef alınır durumda. Evet, bunun en önemli örneklerinden bir tanesi de işte Amsterdam'da oldu, yani maçta, evet, oldu. Yani inanılır gibi bir durumda değildi o da. Hala kavramakta ve anlatabilmekte güçlük çektiğim bir şey yani. İsrailli futbol taraftarlarıyla yerel Hollandalılar arasında olup bitenleri, yani çok ilginç aslında. Çünkü Hollanda polisi bu hooliganlar adı altında şeyi tutup 60 kişinin gözaltına alındığı bir durum. En az 5 kişi de yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılmıştı çatışmalarda. Ve net olarak şeyi söylüyorlar. Yani Maccabi Tel Aviv takımının taraftarları işte çok ağır şeyler, sloganlar çağırıyorlar. Yani bütün Arapları bilmem ne yapmalı, öldürmeli filan diye bilmem ne yapmalı. Maçlar söylüyorlar. Çok hoplayarak ağır, ama bunu zaten İsrail'de kulüplerde falan da böyle işte köyünü bombalayacağız vesaire gibi bir takım şarkılar vardı. Bunlar da sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Böyle pop şarkısı olmuş. Kulüplerde bunun işte dans eden ölsün, bir toplum var. Ölsün, yani. Herkes ölsün diyorlar falan, katledilsin diyorlar eski Hamas liderine ilişkin olarak da. Tabii ki 3 gün görüntüler var. Yememiş olduğunu da gördük. 3 gün yemek yememişsin var. Bu UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax'la Maccabi Tel Aviv maçı sırasında Amsterdam'da yaşananla başlangıç noktasına dair de birçok video var. Ve burada Maccabi Tel Aviv'in aşırı sağcı taraftarları, holigan denilen taraftarları evlerde asılı olan Filistin bayraklarını söküyorlar falan. Yani Hollandalı insanların evlerinde asılı olan Filistin bayraklarını uzanıyorlar. Bir taksiye saldırıyorlar. Sokaklarda ırkçı küfür dolu sloganlar eşliğinde tabi İbranice bu daha sonradan çevrilmiş ama bütün Araplara ölüm işte ağır küfürler vesaire falan söylenen marşlar bu, tabi bu da bir tepki tetiklemiş. Bu da bir de ayrıca bir Filistin eylemi olacakmış aynı gün, maçın olacağı gün Amsterdam'da, bu da yasaklanıyor. Yani, bir avuç taraftarın güvenliği için de bir demokratik protesto hakkını yasaklıyor. Bunu dinlemek istememiş tabii Filistin savunanlar da. Buna da müdahalede. Diğer işte İsrailli taraftarlar buna da müdahalede bulunuyorlar. Yani bu gösteriye gelenlere. Dolayısıyla çatışma çıkıyor. Bunun sonunda bu sefer yerlerde tekmelenen İsrailli taraftarlar da var. Evet. Bu günün sonunda. Ama ilginç, bütün bu yaşananları Netanyahu 1938 yılında Nazi rejimi altında gerçekleşen Kristal Gece pogromuyla. Kristallnacht, evet. 86 yıl önce oldu Avrupa topraklarında. Ve Yahudilere karşı sadece Yahudiler olduğu için, Yahudi oldukları için yapıldı dedi Bibi Netanyahu. Ve maalesef son günlerde o geceyi hatırlatan görüntülerle karşı karşıyayız dedi. Amsterdam şu sokaklarında Yahudi düşmanı isyancılar Yahudilere, İsrail vatandaşlarına sırf Yahudi oldukları için saldırdılar. Ama bir büyük fark var 86 yılla öncesiyle şimdi arasında. Bugün bir devletimiz var diyor. Fakat burada çok iyi. Bir de vallahi Gazze'de yaşananlara baksın. Evet, ama bir de asıl şey diyor, yani polis tamamen şey, aşırı sağcı bir Geert Wilders adındaki adam şimdi kontrol ediyor Hollanda'yı ve başbakan. Yani resmen aslında Hollanda şeyinden taraftar, yani Nazi şeklinde hareket ediyor yani. Bütün şeyleri destekliyor. İsrailli terörist gibi davranan taraftarların, ya polis onları koruma, yani hooliganları, evet, her zaman her yerde korumak üzere polis gönderiliyor ya yabancı ülkeye, deplasmana, evet, filan da. Ama onlar, hooliganlar terör yapmasınlar diye, onu kontrol etmek için. Burada tam tersine ya, kendilerini korumaya çalışanları, Hollandalıları, hiçbir talep gelmemiş Hollandalı şeylerden. Amsterdam'daki Yahudi mahallelerinden filan. Anne Frank filan benzetmeleri var. Anne Frank, evet, benzetmeleri. Hiçbir koruma şeyi gelmemiş. Biz tehlikedeyiz. Evet, buralara saldırı yok. Dün Francesco Albanese için destek veren Yahudi örgütler arasında Hollandalı örgütler de var bu arada. Yani evet, Kristallnacht yaşandı diyor da, yani Hollandalı örgütlerse İsrail'in soykırım yapmakla, evet, suçluyorlar bu arada. Evet, bu böylece de biraz süreyi de taştık aslında ama yani... Ha bu arada Fransa'da oynanacak Fransa-İsrail futbol karşılaşmasında da Filistin bayrağı yasağı getirildi. Tel Aviv'de Amsterdam'da yaşananlar üzerine. Beşiktaş-Makabi Tel Aviv maçı da zaten İstanbul'dan alınmıştı. O da tırnak içerisinde tarafsız denilen Macaristan'a ki en İsrail yanlısı hükümetin bulunduğu Avrupa'da ülkeye alındı. Evet, son bir şey de söyleyip süreyi iyice taştık ama Ahmet Türk'ten de Erdoğan'ın sözlerine bir yanıt gelmiş. Gazete Oksijen'de var bu haber. Ne idiği belirsiz tipler 3 dönemden beri halkın iradesini gasp etmekte demiş. Yerine kayyum adanan, 3. defa kayyum atanan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamaların ardından ne idiği belirsiz tipler 3 dönemdir halkın iradesini gasp etme, 50 yılını demokratik siyasete vermiş birine sarf edilen sözler utanç verici. Bunları utanç verici buluyor, yapılan ithamları da acizlik olarak görüyorum demişti. Yani çünkü Erdoğan açıklamasında ülkemizde sivil siyasetin meşru kapıları ardına kadar açıkken hileli yöntemlerle bölücü örgüte hizmet edenlere müsamaha gösterilmesi asla beklenemez. Bu tutarsızlık bizim gibi milletimizin gözünden kaçmamaktadır demişti. Buna cevap vermiş. Şimdi ara. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet, merhabalar. Uzun süredir görüşememiştik. Evet, yeniden. Merhabalar, günaydın. Apaçık Radyo'da. Herkese yeniden günaydın. Evet, bugün Ufuk Turumuzda neler var? Önce bu ara verdiğimiz dönemdeki iki en önemli gelişme Amerika'daki seçimlerdi. Birleşik Devletler, Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleriydi. Onun sonuçlarını biliyoruz artık. Onun etrafında oluşan gelişmeler herkeste, daha doğrusu siyaset sosyolojisini izleyenlerde bu Trump'ın ikinci defa seçilmesinin bir yeniden 21. yüzyıl faşizminin en anlamlı dönüm noktalarından biri midir sorusunu sordurttu. Özellikle faşizm midir değil midir tartışması başladı. Bunu herhalde döne döne epey ele alacağız bu yıl maalesef ama onu biraz sonra ele alalım. Kısa iki tane seçim veya yapılmış seçim ve yapılacak seçim haberi var. Onları ele aldıktan sonra diğerine dönelim istiyorum. Birincisi Bulgaristan'da, komşumuz olduğu için onunla başlıyorum. Bulgaristan'da 2021 Nisan'ından beri 7. kez, yanılmıyorsunuz dinlerken bunu, 7. kez seçim yapıldı. Bu İsrail'deki seçim sıklığı rekorunu, ki geçen iki sene öncesine kadar İsrail elinde tutuyordu Yakın Doğu'da, bu seçim yapma rekorunu zannediyorum Bulgaristan kırdı ve 7. seçim, 2021 Nisan'dan beri yapılan 7. seçim sonucu sonuçta değiştirmedi. 3,5 yıldan beri hemen hemen aşağı yukarı aynı sonuç ortaya çıkıyor. Yani hiçbir parti ne tek başına ne de başka bir partiyle, yani en azından iki partili bir koalisyona bile izin vermiyor ortaya çıkan seçim sonuçları. Bu arada tabii adım adım Rusya yanlısı, muhafazakar, popülist bile diyemeyeceğim, sadece otoriter parti, yani Yeniden Doğuş Partisi, Vazrajdane Partisi ilerlemeye, yükselmeye devam ediyor. Boyko Borisov'un partisi birinci geldi gene. her zaman olduğu gibi oyların %26'sını alarak birinci geldi ama mecliste çoğunluğu elde etmek için 121 milletvekiline ihtiyaç var. Boyko Borisov'un partisi 69'da kaldı. Bir milletvekili geçen Haziran seçimlerine nazaran bir milletvekilliği daha fazla kazandı. Diğer taraftan liberal liberal ittifak iki partiden oluşan liberal ittifak oyların %14'ünü aldı ve 37 milletvekilinde kalmış durumda. Yükselen parti demiştim, Yeniden Doğuş Partisi, Rusya yanlısı Yeniden Doğuş Partisi, o da oyların %13,5'unu alarak 35 milletvekilliğinde. Önemli gelişmelerden bir tanesi, geçen Haziran ayından sonra Bulgaristan'daki Türk Müslüman azınlığın partisi olan, esas itibariyle Türk Müslüman azınlığın partisi olan Hak ve Özgürlükler Partisi ikiye bölünmüştü. Ahmet Doğan, partinin kurucularından, tarihi kurucularından olan Ahmet Doğan, partinin başındaki Delyan Perski'nin ile ayrılmış. Delyan Perski Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırıma tabi tutulmuş bir Rusya kökenli iş adamı. Rusya ile işler yapan bir iş adamı aynı zamanda. Kökenli demek yanlış. Böylece Hak ve Özgürlükler Partisi bölündü ve Delyan Perski'nin başında olduğu Hak ve Özgürlükler Partisi oyların %11,5'unu aldı. Ahmet Doğan'ın başında olduğu Hak ve Özgürlükler, eski Hak ve Özgürlükler Partisi de oyların %7,5'unu aldı. Aslında ikisinin toplamı hiç az değil, neredeyse %20 ama tabii ikisi yan yana gelmeleri çok zor. Ve gördüğünüz gibi diğer taraftan iki parti de %10 altında kalarak işte 19-20 milletvekili kazanmış durumda. Birisi geleneksel eski Bulgaristan Komünist Partisi'nin değişmiş versiyonu olan Bulgaristan Sosyalist Partisi. Oyları sürekli azalmaya devam ediyor. %7,5'a düştü. Bir de popülist bir çıkış yapmıştı, hatırlarsanız. 2 sene önce epey bir konuşmuştuk. Böyle bir halk var diye bir parti kurmuştu. Stand-upçı evet. Tifono. Onun da oyları %7'nin biraz altında. Şimdi nereden baksanız, sağdan toplasanız sola doğru, soldan toplasanız sağa doğru en az 2-3 hatta bazen 4 partinin yan yana gelmesi lazım Bulgaristan'da. Ve bu nasıl sonuçlanacak onu kimse bilmiyor. Bu arada tabii Cumhurbaşkanı Rusya'ya daha yakın durulmasını savunan muhafazakar Cumhurbaşkanı da konumunu, böyle istisnai konumunu güçlendiriyor bu sayede. Ahmet, acizane bir önerim var. Bunu artık özetleyip kesebiliriz. Çünkü yakında 8. seçimi konuşmak fırsatımız olacak. Küçük bir anekdotla bitireyim. Bulgaristan seçimlerinde, Amerika'da da bu var galiba, bütün bu seçimlerin partilerin yanında da bir yığın parti var. %0,1 oy alan, hiç oy almayan falan. Bir de şöyle bir ihtimal de var, şöyle bir imkan da var seçmenliğe tanınmış. Kimseyi desteklemiyorum oyu da var. Güzelmiş. Kimseyi desteklemiyorum oyu alan, oyu 82 bin kişi kimseyi desteklemiyorum diye oy vermiş. Bu 82 bin sayısını küçümsememek lazım. Çünkü bir dizi partiden daha yüksek bir sayı bu kimseyi desteklemiyorum sayısı. Birinci gelen Boyko Borisov'un partisi 642 bin oy aldığına göre 82 bin oy az değil. Bu da ilginç geldi bana. Kimseyi desteklemiyorum partisi. Oylaması, evet. İkinci olarak Amerika ve bu genel otoriter rejimlere geçmeden Almanya'da önemli bir gelişme. Olaf Scholz bir üçlü koalisyon, bu trafik ışığı koalisyonu denen Sosyal Demokrat, Yeşiller ve Liberaller koalisyonu dağıldı. Olaf Scholz Maliye Bakanı'nı azletti ve dolayısıyla da güven oylaması talebinde bulundu. Güven oylamasını Ocak ayında yapılmasını önerdi ama muhalefet güven oylamasının daha erken yapılmasını istiyor. Ocak ayında yapılırsa Mart ayında seçimler yapılacak demektir. Tabii burada da Almanya'da da Almanya için alternatif adını taşıyan aşırı sağ yabancı göçmen karşıtı muhafazakar partinin ciddi biçimde yükselmesi söz konusu. Onun yükselmesinin yanında onun oylarını almak isteyen Hristiyan Demokrat ve Hristiyan Sosyal Partileri, sağ partiler, geleneksel sağ partileri Almanya'nın da gene birinci parti konumuna gelmeleri söz konusu. Bu da önümüzdeki dönemde bir dizi Avrupa'daki Slovenya'da, Çek Cumhuriyeti'nde olabilecek olan, Fransa'da belki birkaç sene sonra olabilecek olan aşırı sağ popülist Trumpvari liderlerin iktidara yaklaşmaları veya gelmelerini hızlandıracak bir etmen olarak değerlendiriliyor. Bu aşırı sağ göçmen karşıtı Trump'ın ana temalarından birisi biliyorsunuz göçmen karşıtlığı. İlk yaptığı işlerden biri de dün daha başkanlık görevini almadan Trump Amerika'nın geleneksel idari siyasi kurallarını da alt üst ederek şimdiden kilit noktalara insanlar atamaya başladı biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler'e radikal bir sağ cumhuriyetçi milletvekili, genç bir milletvekili kadını atadı. Trump'ın en yakın destekçilerinden bir milletvekili. Ve göçmenlerle ilgili idareye de hemen kendisine çok yakın birisini atadı. Atadı'dan neyi kastediyorsunuz? Yani bunları atacağını belirtti. Ama tamam. Daha yetkisi yok evet. Ama olsun atıyor. Atacağını mı? Yani atama, evet, Şubat'ta atama, yapacak. Ocak'ta yani, ancak başkan. Gelince 6 Ocak'tan itibaren onları göreve atacağını şimdiden belirtti. Halbuki bunlar genellikle başkanlık atamaları veya adlar başkanlık atamasına, başkanlık görevine başlamadan birkaç gün önce daha yakın bir tarihte önerilirdi. Halen daha resmen seçimi kazandığı bile belli değil. Evet, yani resmen ilan kazandığı belli de resmileşmemiş evet. Diyelim itirazlar olabilir. Biraz da senatoda vakit kaybetmemek istemiyor. Bu tür atamalarda biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde senatonun onayı gerekli. Senatonun da kendi partisinin çoğunluğu olmasına rağmen senatoda bunlar işler uzuyor. Ben bunları doğrudan kendim atayacağım diyerek kendi çoğunluğunun kendi partisinin çoğunluğa sahip olduğu düzeni bile uygulamaktan ona tabi olmaktan imtina etmeye çalışan tipik bir ben yaptım oldu mantalitesi evet. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sonuçlarını biliyoruz. Tekrar etmeye gerek yok. Yalnız bir iki hatırlatma yapalım çünkü bu hatırlatma bunlar aynı zamanda önümüzdeki dönemde başka yerlerde de karşımıza çıkacak olan otoriter liderler etrafında kenetlenmiş bir seçmen birikiminin olduğunu gösteriyor. Yani Robert Paxton'ı bilirsiniz. Robert Paxton en önemli yaşayan, kendisi artık 90 yaşlarına yaklaşmış durumda, yaşayan faşizm tarihçilerinden birisidir. Evet. Paxton'ın görüşüne göre 2016'da örneğin Trump için faşist tabirinin kullanılmasının çok doğru olmadığını söylemişti. Daha doğrusu faşist tabirinin siyasi analizde kullanılmasının açıklayıcı olmadığını söylemişti. Ama 2021'de bu meşhur Trump taraftarlarının Trump'ın çağrısıyla Biden'a görev verilmesini resmi olarak görevin devredileceği merasimi engelleme teşebbüsleri vardı ya, bir tür isyan aslında açık biçimde. O olaydan sonra Newsweek'e verdiği bir demeçte bu sivil şiddeti çağrı yapan Trump'ın aslında faşizmin en önemli niteliklerinden birini sergilediğini söyleyerek görüşünü değiştirdiğini belirtmişti. Ve Trump'ın analizlerini yaparken de daha sonraki söyleşilerinde, yazısında bunun bir Trump'ın arkasında en önemli olayın Trump'ın kendisi veyahut bu faşizmlerde liderden ziyade bunun toplumsal bir alt dalganın, tabandan gelen bir dalganın bu tür liderler tarafından öngörüldüğü, hızlandırıldığı ve yoğunlaştırıldığını belirtti. Yani Trump'tan önce Amerikan toplumunun faşistleşmesine bakmak lazımdır diyor Paxton. Bunu birçok ülke için söylememiz mümkün. Almanya için belki önümüzdeki dönemde söylemek zorunda kalacağız. Ama diğer taraftan Fransa için söylemek zorunda kalabiliriz. Bir tabandan gelen bir olgudur bu diyor. Biz hep liderlere ışık tutuyoruz. Tabandan gelen olguyu kaçırmamamız lazım diyor. Burada da 2-3 tane önemli niteliğe işaret ediyor Paxton. Bir tanesi fikirden ziyade eyleme önem vermek. Dikkat ederseniz Trump'ın seçmenleri Trump'ın en çok sevdikleri niteliklerden birinin söylediğini yapacağım dediğini muhakkak yapar olarak tanımlıyorlar. Yapması, söylemesinden ziyade, fikri öne sürmesinden ziyade yapması. Birincisi, bir düşün hareketi değildir faşizm diyor. Bir eylem hareketidir diyor. Bu çok önemli değil mi? Evet. Düşün hareketi değildir, eylem hareketidir. İkincisi, bir akıl yerine bir içgüdüyü, bir kanlı, tepkisel içgüdüyü ön planda tutması. Üçüncüsü, cemaatin veyahut grubun gereklerini, dayattığı geleneksel gerekleri bireysel özgürlüklerin üstünde, çok üstünde tutması. Milli ve yerli değerleri, örneğin bireysel değerlerin çok üstünde, özellikle bireysel özgürlüklerin çok üstünde tutması. Biraz evvel yerli ve milli dedim. Milli özellikleri her türlü evrensel değerden daha üstün tutması, ki bunu ta Malezya'nın ünlü lideri, şimdi ismi aklıma gelmedi, Ahmet Davutoğlu sitayişle bahsederdi. Neyse. Şimdi. Tarihi lideri 1990'larda. Onun hep söylediği bir Asya değerleri. Bizim Asya değerlerimiz evrensel değerlerin üstündedir. Muammer. Onun bu Asya değerleri, yerli ve milli değerler, dolayısıyla bütün evrensel insani değerlerin üstünde olduğunu. Mahathir Muhammed, evet. Hatırladım. Evet. Muhammed. Ve dolayısıyla da faşizmin fikirlerden ziyade hislere hitap ettiğini, hislerle hareket eden bir toplumsal dinamik oluştuğunu ve bunun da tabii büyük sözlerle, büyük vaatlerle, insanların o andaki korkularını harekete geçiren, hislerini, o andaki hislerini üst plana çıkartan mekanizmalarla, yalanla, tabii ki o hisleri tetikleyen, var olan korkuları daha da büyüten, hisleri tetikleyen yalanlarla, ben yaptım oldu zihniyetinin gösterdiği çabalarla, sergilediği eylemlerle özelliklerinin olduğunu söylüyor. Bunu önümüzdeki dönemde çok sık göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sonuçlarına baktığımız zaman bir diğer özellik daha görüyoruz ki bu zannediyorum önümüzde her yerde karşımıza çıkan bir şey aynı zamanda. Erkek egemenliğini yitirmeden korkan genç ve orta yaş hatta yaşlı erkeklerin tepkisi. Bu örneğin Trump'ın seçmenlerinde kadın erkek ayrımı yaptığımız zaman, global olarak kadın erkek ayrımı yaptığımız zaman karşımıza çok açık biçimde çıkan bir olgu. Kadınların, oy veren kadınların katılımlarını tam bilmiyorum. Kadınların katılımı erkeklerin katılımından daha düşük olabilir. Bunu hala sonuçlar gelmediği için hala katılım oranını bile tam olarak bilemiyoruz. %60 civarında Amerika'daki seçimde katılım ama tam olarak bilemiyoruz. Sayım devam ediyor. Çok cüzi miktarda ama devam ediyor. Özellikle %58 diye dünkü bir Michael Roberts'ın yazısında vardı katılım oranı. Bazı yerlerde %60 çıkıyor, bazılarında %58,5 çıkıyor ama tam resmi rakam olarak gelmedi önümüze. Burada önemli olan kadınların arasında Kamala Harris'e oy verenlerin oranı %54 ile 55 arasında değişiyor. 54 diyelim, 55 aşağı yukarı. Buna karşılık oy veren erkeklerin arasında, seçmenlerin arasında Trump'a oy verenlerin oranı tam tersi miktarda. O da %54. Yani arada 10 puanlık bir fark var. Az değil. Hani 1-2 puanlık fark olabilir de 10 puanlık bir fark var. Erkeklerde şunu da görebiliyoruz. Azınlık konumunda olan ve Demokrat Parti'ye oy veren erkeklerde de Donald Trump'a yönelik bir ciddi artış var. Afro-Amerikalı erkeklerde, Latino dediğimiz İspanik kökenli, yani Güney Amerika kökenli, Latin Amerika kökenli erkeklerde çok ciddi bir artış var. Kadınlarda yegane artış evangelist beyaz kadınlarda. Dini nedenlerden dolayı özellikle. Şimdi bu genç erkeklerden örneğin Kamala Harris'e oy verenlerle, yani 18-30 yaş arası erkeklerde, beyaz erkekler diyelim onlara şimdi, erkeklerde Kamala Harris'e oy verenle Trump'a oy verenler arasında neredeyse fark yok. Evvelden Demokrat Parti adayına yüksek oy çıkardı. Bu son derece önemli bir gelişme ve burada sadece iktisadi nedenlerle, sanayisizleşme nedeniyle işini kaybetme, konumunu, kendi sosyal ekonomik konumunun düşmekte olduğu inancında olan veya gerçekten bu konumunu kaybetmekte olan beyaz erkek işçi sınıfından öteye genel olarak erkeklerin bir kadınların eşitlik mücadelesinde bir karşı tepki gösterdiklerini bu oylarla görebiliyoruz ki Trump bunu sonuna kadar kullandı. Evet. Yani baktığımız zaman Trump'ın söylemine bu konuda çok birkaç tane çok iyi tespit eden makale yazıldı. Bu, inanılmaz bir Kamala Harris hakkında inanılmaz erkek üstenci, aşağılayıcı, hatta zaman zaman onun bir seks işçisi olduğunu, parayla cinsel ilişkide bulunduğunu ima eden laflara kadar giden, sözler söyleyen ve kadınları aşağılayan, bu çerçevede aşağılayan sözleri söylemekten imtina etmeyen bir tavır. Ki bunu 2016 seçimlerinde Hillary Clinton'a karşı da kullanmıştı. Şimdi çok daha fazla şeye karşı kullandı. Çünkü aynı zamanda bir beyaz olmayan bir kadının cumhurbaşkanı adayı olması herhalde o erkekleri çok daha irite etmiş gibi gözüküyor. T24'te Evren Balta işte bu seçimin dersleri diye bir yazı yazmıştı. O da bu derslerden bir Evet. tanesini sizin bahsettiğiniz çok ayrıntılı bir şekilde, yani önemli detaylar vererek anlatıyor. Çok maskülen, cinsiyetçi bir seçim kampanyası yürütüldüğünü, mesela şey demiş, Cumhuriyetçi Parti Kongresi'ne "Bu erkeklerin dünyası, This is a man's world" şarkısı Evet. eşliğinde çıktı diyor. Evet, aynen. Aynen. Aynen. Kampanyasını erkeklik ve güç odaklı söylemin simgesi haline getirdi. En büyük mitinginde eski profesyonel güreşçi Hulk Hogan, Trump'a desteğini bir erkeklik gösterisi yaparak ifade etti demiş. Trump erkek seçmenlere ulaşmak için popüler podcastlere röportaj verdi. Futbol maçlarında ve karma dövüş sanatları etkinliklerine çıktı. Kamala Harris'i ve diğer kadın siyasetçileri aşağıladı, sizin de dediğiniz gibi. Erkek seçmenlere Demokrat Parti'nin asla vaat etmek istemeyeceği bir şeyi vaat etti diyor Evren Balta. Erkeklerin güçlü olduğu eski günlere dönüş diye Aynen. yorumlamış. Erkeklerin ve bunu genç erkekler Evet. de görebildiğimiz bir şey. Beni en çok endişe eden, hani yaşlanmış, benim yaşıma gelmiş gençliğinde o erkeklerin güç, doğal olarak güç sahibi oldukları dönemi tanımış, onu benimsemese bile tanımış bir kuşak değil söz konusu olan sadece. Evet. Genç 18-25 yaşında olan genç erkeklerde de bu söz konusu ve tabii kadınların başarısı karşısında dehşete kapılan bir erkek sınıfı var Evet. aynı Evet. zamanda. Bir de benim okudum, özür dilerim. Şeyde yorumlarda iki meseleyi öne çıkarıyorlar. Barış kelimesini kullanan tek başkan adayı olması çok ilginç. Yani her ne kadar propagandif vesaire desek de 3. Dünya Savaşı'nı ben durduracağım, ben olsam bu savaşlar olmazdı diyerek ısrarla barış Evet. Anlatıyor. İkinci olarak da Ama Müslüman, özür dilerim. İsrail Müslüman adayları seçim kampanyasında kürsü veren yine tek kişi olmuş olması. Gazze Savaşı'nda ateşkes çağrısında bulunmuyor, değil mi? Hayır, Tabii. katiyen bulun. Evet. Bu Öyle bir barış şey böyle bir yok. barış. Evet. Bitirirken şunu belirtmek istiyorum. 1900 pardon 2016, 2020 ve 2024 seçim sonuçlarına baktığınızda yalnız şu çok açık biçimde ortaya çıkıyor. Trump'ın oyları 2020'ye nazaran artmadı. 2020'de Trump 74 milyon 200 bin oy almıştı. 2020 artmadı derken çok az arttı veyahut 74,2 milyon oy almıştı. 2024'te de 74 milyon küsur oy aldı. Evet. Yani sonuç olarak 2020 ile 2024 arasında toplam oy sayısında Trump'ın artışı yok. Evet. Ama John Biden 2020'de 81 milyon oy almıştı. Kamala Harris 2024'te 71 milyon oy aldı. Evet, 10 Dolayısıyla milyon Trump kazanmadı, Demokrat Parti 60 kaybetti. milyon sanırım. 61 Efendim? milyon. 61 milyon diyorsunuz sanırım. 70 değil. 71 milyon. Fark çünkü de tamam, peki tamam. Ben benim Pardon. 61 diye ben okudum da çünkü Pardon o zaman o 61. fark evet. Yani, pardon, Trump'ınkine bakıyorum şu anda. Evet. 61 milyon oy aldı. Evet. Evet. Tamam. Yani ciddi bir hayır, 71 milyon aldı. Niye 61 diyorsun? Benim önümde öyle yazdığı için neyse bunun Ama ya 74 ile 74 milyon oyla 71 milyon oy arasındaki fark ancak %48 ile %50 evet. arasında çıkar. Öyle mi? 61 olsa çok büyük fark olurdu. Peki. Arada 4 milyon oy var, farkı var. 14 milyon oy farkı yok. Hmm. 81 milyondan 71 milyona düştü Kamala Harris'in demokratların oyu. Trump'la beraber Cumhuriyetçilerin oyu 74 milyon civarında. Arada Tamam. 3 milyon. Benim Dolayısıyla Demokrat Parti'nin oyları azaldı. Yani Demokrat Parti seçmenlerinin bir kısmı oy vermediler. Evet. Trump'a da oy vermediler. Ama oy vermediler. Evet. Çok bunu çok epey daha konuşmaya devam edeceğiz. Maalesef süreyi de birazcık aştık. Peki. Efendim, Bitirelim. Apaçık Radyo'da gelecek hafta buluşmak üzere. Çok Hepinize teşekkürler. Görüşmek iyi bir üzere. hafta diliyorum. Hoşça kal. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, biraz gecikmeli girdik, kusura bakmayın lütfen. Uzun, yok, rica ederim. Uzun bir aradan sonra tekrar görüşme fırsatını bulmuş olduk. Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Evet, çok haklısınız. Yani işte neredeyse bir aydır kapalıydı, radyo yayın yapamıyordu. Biz de tabii Açık Bilinç yapmamıştık. Yeniden mikrofon başına geçtik hep birlikte. Hayırlısı olsun diyorum vallahi, ne diyeyim. Evet, böyle devam. Şimdilik bakalım durumlara, devam ediyoruz. Bu arada ben bir ufak hatamı da hemen demin bir dinleyicimiz düzeltmiş. Hollanda Başbakanı olarak aşırı sağcı Geert Wilders'ı en çok oy alanı ama başbakan yapmışım ben. Henüz başbakan değil. Onun yerine Dick Schoof, Geert Wilders'ın desteklediği Dick Schoof vardı. Bir dinleyicimiz herhangi bir hatayı hiçbir zaman affetmiyor. Yani dinleyicilerimiz uyardılar. Ben de onlara teşekkür ederek hemen düzeltmeyi yapayım dedim. Buyurun, söz sizde. Evet. Sizin gönlünüzden geçen kişi değil inşallah, dilinizle ifade ettiğiniz kişi. En çok korktuğum kişilerden bir tanesi, sağın en evet, şey isimlerinden biri, ama destekliyor yeni başbakanı da kuvvetli. Evet, doğru. Peki şimdi ben yani işte radyo kapandı, açıldı, apaçık radyo olarak geri döndü yayına filan, bunları zaten konuştunuz. Dolayısıyla bir de onlardan ayrıca bahsetmeyeyim. Ben bugün aslında geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimlerinden bahsetmek istiyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu hafta itibariyle, hatta geçen salı itibariyle Açık Bilinç 12. senesini doldurup 13. senesine girmiş oldu. İlk programı 2012'de Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinin hemen ardından yapmıştık diye hatırlıyorum. Bu da işte senede yaklaşık 50 program desek 600 tane program eder. Filan. Öyle bir durum var. Geçen hafta tabii oldu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler. Geçen hafta bugün oldu hatta. Ama radyo kapalı olduğundan bir şey yapamadık. Şimdi biraz rötarla da olsa bu konudan bahsedeyim. Ondan önce de Özdeş'in de aralarında olduğu birkaç kişinin bana yolladığı bir Yaratılış Kongresi diye bir kongre olmuş. Üsküdar Üniversitesi'nde, İstanbul'da. Bu aslında 8.siymiş. Bilimler ışığında Yaratılış Kongresi diye. Evet. Fakat yani şöyle bir özelliği var. Bu sefer bir de manifesto, Yaratılış Manifestosu diye isimlendirdikleri bir şey, bir metin kaleme almış katılımcılar. Ve bunu da işte imzaya açmışlar. Herkes birbirine yolluyor filan. Şimdi burada teleoloji olmadan evrim olamaz. Yani işte mutasyonlar ve doğal seçilim yoluyla evrim olamaz. Charles Darwin'in söylediği de yanlış diye bir iddia var. Bu aslında evrim kuramına karşı en çok kullanılan iddia. Yani işte tesadüfen olmadı herhalde bunca mucizevi yaratılış ya da işte biyolojik dünyada var olan bunca harika organizma filan gibi bir şey söylüyor. Bu oldum olası aslında, yani bir zamanlar diyeyim, bana da makul gelen bir itirazdı. Yani nasıl olabilir bir işte akıllı tasarım olmadan evrim kendi başına böyle ilerleyemez herhalde filan diye düşünüyordum. Fakat orada tabii bu düşüncede eksik kalan bir şey var. Bunu belki ileriki bir proje kendi başına ele alayım da bundan konuşayım istiyorum. Çünkü Charles Darwin bunun tam tersini söylüyordu. Yani işte neredeyse 200 yıl oldu. Charles Darwin o kitabını yayınlayalı. 1859'da galiba Türlerin Kökeni yayınlanmıştı. Dolayısıyla yani bu kongrede işte hani 8.'si olmuş, neler anlatılıyor, önceki 7'sinde ne vardı falan pek de bakamadım ama onları da o zamana kadar elden geçirmeye çalışayım. Ve şimdi izninizle ABD başkanlık seçimlerine gelelim isterseniz. Şimdi biz ilk açık bilinci yapmaya başladığımızda 2012 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yine başkanlık seçimleri oluyordu ve Barack Obama o zaman Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ydı. İkinci kez seçilmek üzere yarışıyordu ve sonuçta o seçimden de Barack Obama galip çıkmıştı. Galiba karşısında Mitt Romney diye birisi vardı. Amerika'nın Cumhuriyetçi Parti siyasetçilerinden o kaybetmişti. Daha sonra 2016'da işte 4 sene sonra tekrarlandı yarış. Orada da Hillary Clinton kazanacak diye düşünülürken sürpriz bir aday olan Donald Trump kazandı. 4 sene başkanlık yaptı 2020 senesine kadar. Hatta 2016'da da bir iki program yapıp Donald Trump'ın başkanlığı nasıl olabilir filan bundan biraz bahsetmiştik. Ve yani işte Donald Trump böyle ideolojik derinlikke sahip bir kişi değil. İşte böyle hani tüccar şahsiyetli, tüccar zihniyetli bir şahıs. Dolayısıyla olsa olsa işte hani kendine para kazandıracak işler yapar ama bunun ötesinde bir şey yapmak da pek ısrarcı olmaz gibi bir şey düşünüyordum ben. Bu aslında yanlış çıktı çünkü galiba başkan olmak yani o güce sahip olmak bile yeterince insanlar için cazip olabiliyor. Donald Trump için de öyle oldu. İşte 4 sene başkanlık yaptıktan sonra başkanlıktan ayrılmak istemedi. 2020 seçimlerinde kaybettiği halde Joe Biden'la yarıştılar. Demokrat Parti'nin adayı olarak çıkartılan Joe Biden'la. İşte Donald Trump bir türlü kabul etmek istemedi kaybettiğini. Hatta işte bana şu kadar oy daha bulun, bu seçimi ben kazanmış olacağım filan dedi. En sonunda da işte başkanlığı devretmeden bir iki hafta önce 6 Ocak 2021'de taraftarlarını bir tür ayaklanmaya çağırdı. Fakat işte ben de sizle geleceğim demişti. Sonra yok oldu ortalıktan filan. O ayaklanma girişimi de zaten başarısızlıkla sonuçlandı. Ama işte ayaklanma girişimi sırasında malum insanlar öldüler. İşte polislerden ölenler oldu filan falan. Ama sonuçta Joe Biden başkan oldu. 2020 senesinde işte 2024'e kadar da öyle geldik. Şimdi bu sene yapılan seçimde de Joe Biden'ın karşısına Donald Trump yeniden aday olarak çıktı. Cumhuriyetçi Parti'nin adaylığını bırakmadı ve yeniden başkanlığa dönmek istiyordu Donald Trump. Anketlerde filan da işte Joe Biden'ı yenecekmiş gibi gözüküyordu. Uzun süre Joe Biden bir baskı altında kaldı kendi partisinden. Yani işte hani çekilsin yarıştan da yerine başka birisi Demokrat Parti'nin başkan adayı olsun diye. Joe Biden buna karşı çıktı. İşte Tanrı istemedikçe ben adaylıktan ayrılmayacağım filan gibi şeyler söyledik epey bir süre. Fakat seçime yaklaşık 6 ay kala falan Temmuz ayıydı galiba bu senenin Temmuz ayında çekilmeye karar verdi ve başkanlık adaylığından çekildi. Fakat tabii biraz son dakika olmuştu. Yerine de ön seçimle yeniden bir aday belirleme sürecinden filan geçmemeyi tercih etti Demokratik Parti. Demokrat Parti onun yerine işte Joe Biden'ın başkan yardımcısı olan Kamala Harris'i başkan adayı olarak ortaya çıkarttı. Bu bile aslında Amerika Birleşik Devletleri seçmenlerinde, demokrat seçmende bayağı bir hareketlenmeye neden oldu. İşte Kamala Harris bir sürü paralar topladı çok kısa bir zamanda ve yani Donald Trump kazanacak mutlaka, Joe Biden kaybedecek diye düşünen demokratlar da heveslendiler ve belki biz kazanırız o zaman, Donald Trump yeniden başkan olmaz diye bir düşünce kuvvetlendi. İşte yani geçen haftaya kadar da bu şekilde geldik. Son derece başa baş 1 milyar dolar toplamış Kamala Harris. Rekor bağış topladı deniyor. Trump'ın 3 katı kadar işte para toplanmış. Bu biraz Amerikan seçimlerinin nedense bu bağış toplama meselesi eşittir sanki. Yani böyle seçimin sonuçlarını da belirleyecek gibi tartışılıyor. Çok sık çünkü bu seçimlerde bundan bahsediliyordu. Evet. Yani sanki bu kadar bağış topladığına göre Harris alacak gibi anlatılıyordu. Biraz öyle. Yani tabii aslında hiçbir garantisi yok toplanan tabii. paranın. Toplanan para ancak işte bir takım yerel mesela televizyon istasyonlarında bir takım propaganda videoları oynatmayı filan sağlıyor. Yani seçimin sonucunu tabii ki doğrudan belirlemiyor ama seçim sonucunda etkili olduğu düşünülüyor. Kamala Harris'e de işte küçük bağışlardan yapılan küçük paralarla yapılan bağışlar sonucunda 1 milyar dolar toplanmış. Demek ki pek çok insan heyecanla bu kadının seçilmesini istiyor filan diye düşünen demokratlar çok heveslenmişlerdi. Galiba biz kazanacağız falan diyorlardı. Fakat Donald Trump ciddi bir farkla kazandı. Yani şüpheye yer vermeyecek kadar. Gerçi aynı farkla mesela Harris kazanmış olsa büyük ihtimalle Donald Trump işte oylarımı çaldılar, asıl başkan bendim filan diyecekti. Öyle demedi. Kendi kazandığı için bence başkan seçilebilmek için Amerika'da 270 oya ulaşmak gerekiyor. 270 delegeye ulaşmak gerekiyor. Harris 226 delegede kaldı. İşte oyların yaklaşık %48'ini almış. Oyların kalanını alan Trump da 312 delegeye ulaşmış. Yani 270'i geçmiş. Tabii bununla da kalmadı. Cumhuriyetçi Parti hem Amerikan Kongresi'nde, meclisinde, Temsilciler Meclisi'nde hem de Amerikan Senatosu'nda da üstünlüğü ele geçirdi. Dolayısıyla aslında Trump yönetimi için rüya gibi bir dönem olacak önümüzdeki dönem. Yani işte senatodan da meclisten de ne istiyorlarsa geçirme imkanları var. İşte başkanlıkta kendilerinde filan. Neler yapacaklar? İşte Trump tabii çok iddialı. Ben daha ilk günümde işte yasal olmayan göçmenleri kapı dışı edeceğim, sınır dışı edeceğim. Amerika'nın gördüğü en büyük sınır dışı hareketiyle başlayacağım başkanlığıma filan diyor. Bunu da tekrarladı zaten galiba sonradan. Evet. Çok ciddi bir şey mesela, benim bir yerde okudum, dikkatimi çekmişti ama tam şimdi bulamadım. O şeyler için, Amerika'da doğmuş olanların otomatik vatandaşlık hakkı var ya, onu da iptal edeceğini söylemiş göçmenleri gönderirken. Evet, olabilir. Yani Amerika bu konularda son derece işte liberal bir ülke olarak bugüne kadar geldiyse de, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmanız yeterli oluyordu Amerikan vatandaşlığı almak için. Bunun da iptal edilmesi mümkün. daha önce de yapmaya çalıştıkları gibi, yani işte şimdiden bunun planını, programını yapıyorlar. İş yeri baskınları da yapmayı düşünüyorlarmış. Yani işte polis gelip bir iş yerini basıyor ve çıkartın pasaportları ya da işte neyse green card'larınızı görelim falan diyor. Çıkartamayanlar olursa, yani bir şekilde işte legal olmayan yollardan Amerika'ya girmiş de o şirkette çalışan insanlar varsa, onları yakalayıp hemen sınır dışı ediyorlar filan. Trump'ın da böyle niyetleri, arzuları var. Ne kadarını yapabilecek, ne kadarını yapamayacak, hangi derecede engellenecek filan, bunu tabii bilmek zor ama çok iddialı bir şekilde, yani birinci başkanlık döneminde 2016-2020 arasındaki dönemde yapamadığı ne var ne yoksa işte bu sefer birinci günden başlayarak yapmaya çok kararlı ve niyetli gözüküyor. Evet, kendi internet sitesinde de, yani daha platformunda daha doğrusu, da 1 milyar dolarlık yaklaşık bir kazanç olmuş. Ha, bir de evet, yani öyle ilginç bir şey de var. Hem başkanlık için yarışıyordu Donald Trump. Bir yandan da işte bir şeyler satıyor mesela, para kazanıyor. Böyle bir kar etme yolu da bakıyor. İşte üstünde isminin olduğu saatler satıyor. Basketbol ayakkabıları satıyor. İşte bana da mesela ara sıra böyle mesajlar geliyordu. Herhalde Amerika'da yaşayan herkese gönderiyorlardı bunları. İşte mesela bir bağışta bulunursanız Donald Trump'ın başkanlık kampanyasına, isminizi bir piyangoya katıyorlar ve piyango sonucunda işte piyangoyu kazanan kişi Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri bayrağı ile çektirdiği fotoğraftan kazanıyor bir tane. İşte çerçeveletilmişler, o fotoğrafı göndereceklermiş filan gibi şeyler. Bunların hemen hepsi de bir para karşılığı oluyordu. Dolayısıyla yani bir yandan da para kazanmayı ihmal etmedi Donald Trump. Zaten işte yani kışın Beyaz Ev'de kalmak yerine Washington DC'deki Florida'da, işte Florida'daki Beyaz Ev diye adlandırdı. Kendi evinde kalıyordu. Mar-a-Lago'da, evet. Evet. Malikanede. Malikanesinde. Fakat tabii Mar-a-Lago'da işte kendi başına kalmıyor Trump. Yani başkanken onu korumaya giden bir sürü işte FBI elemanı, gizli polis, şu bu filan oluyor. Peki bu gizli polisler filan nerede kalacaklar? Yani Washington DC'de iken Beyaz Ev'de kalıyorken Trump, işte polisler de oralarda bir yerlerde yaşıyorlar zaten. Mar-a-Lago'ya gittikleri zaman Florida'ya, orada bir otelde kalmaları lazım. Herhangi bir otelde kalacak halleri de yok tabii ki. İşte Donald Trump'ın sahibi olduğu malikanede kalıyorlar. Onun otel kısmında. Ama tabii otel olduğu için parasını da Donald Trump'a ödüyorlar bir yandan. İşte oralardan da şu kadar para kazandı filan diye yazılıyordu geçen başkanlık seçiminde. Neyse, ben aslında en çok şundan bahsetmek istiyorum bu açık radyoyu da. O malikane esas için ilginç yanı, biliyorsunuz, gizli devlet belgelerini de koli koli taşımışlardı. Evet, yani onları çalışıyorum işte, diyordu. Hani, Trump'ın açıklaması oydu, çalışıyorum ben diyordu. Evet, geri verecek mi vermeyecek mi falan diye bir tartışma oluyordu. Belki vermeden işte orada devam edecektir. Tabii yani bu gizli belgelerin işte güvenliğiyle ilgili sorunlar olduğunu filan da hep söylediler. Hatta bu sebepten mahkemeye verildi Donald Trump filan. Bu mahkemelerin hepsinden de kurtulacak gibi gözüküyor. Hatta kendisine dava açan savcılardan bir tanesini ilk iş olarak işten atacağını söylüyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sisteme göre Amerika başkanları mesela hakimleri işten alamıyorlar. Hakimlerin öyle bir güvencesi var. Fakat savcıları alabiliyorlar. Dolayısıyla bu savcının kariyerinin sonu gelmiş olabilir sahiden. Çünkü Donald Trump son derece intikamcı diyebileceğim bir kişi. Yani hem hatırlıyor işte kendisine zorluk çıkartan herkesi, kendisine yardım eden herkese de aslında yardımcı olmaya çalışıyor bir yandan. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde de sadakatin, liyakatin önüne geçtiğini gösteriyor aslında. Bunun uzun dönemde Amerika'ya faydası olacak bir şey olmadığı herhalde açık. Ama kısa dönemde ne olur, ne yapar filan işte bunu bilmiyorum. Bir de pardon sözünüzü kestim ama yani bir de yüksek mahkemenin durumu var. Yani başkanların seçtikleri hakimler ömür boyu görevlerini sürdürüyorlar. Şimdi daha henüz Biden ofisini terk etmeden önce, Beyaz Evi terk etmeden önce bir şansı olabilirdi deniyordu. Yani liberal yargıçlardan Sonia Sotomayor'a istifa et ki Biden şey yapmadan, görevden ayrılmadan Joe Biden birisini seçsin, Trump'a bırakmasın diye başkan seçimi. Fakat Sonia Sotomayor da Democracy Now!'da belirtildiğine göre istifa etmeyecekmiş. Hiç öyle bir niyetim yok demiş. 70 yaşında kendisi. Böylece bir yerine birini tayin etmesi için fırsat vermeyeceğini söylemiş Biden'a. Evet, bu yüce mahkeme diye bilinen, yani öyle adlandırılan mahkemenin 9 üyesi var ve bir kez başkan tarafından önerilip işte senatodan filan da teyit aldıktan sonra bu insanlar ömür boyu bu mahkemede hakimlik yapıyorlar. Barack Obama zamanında galiba Ruth Bader Ginsburg diye bir hakimler arasında bir hukukçu kadın vardı. Epey yaşlanmıştı fakat o da mesela istifa etmek istemedi. Ama Trump'ın başkanlığı sırasında öldü Ruth Bader Ginsburg. Ölünce yerine birisinin atanması Trump'ın elinde oldu. Trump da oraya işte son derece tutucu birisini atadı. Aslında 2016-2020 seneleri arasında, yani biraz da bu tür tesadüflerin de yardımıyla, Donald Trump oraya 3 tane hakim atadı kendi istediği türde. Tabii bu insanlar bir kez atandı mı işte hayatlarının sonuna kadar orada kalacaklarından, ancak işte kendi istekleriyle ayrılmaya karar verirlerse ya da ölürlerse yerine biri seçilebiliyor. Uzun süre devam edebiliyor bunların hakimliği. Bu sefer de mevcut şeyde de büyük yolsuzluklar oldu birçoklarının arasında. Evet, bunlar da ortaya çıktı filan ama yani yasal olarak bir şey yapamıyorsunuz. Yüce Mahkeme'de, yani Yüce Mahkeme'de Amerika'da hep işte anayasayı korumaları lazım aslında. Aynı şeyleri söylemeleri bekleniyor ama tabii öyle olmuyor. Daha muhafazakar şekilde yorumlayanlarla daha ilerici şekilde yorumlayan hakimler arasında bir çekişme oluyor. İşte genellikle Yüce Mahkeme hani anayasayı biraz daha ilerici olarak yorumlayan hakimlerin kontrolünde gibiydi. Fakat Donald Trump döneminin sonunda, yani 2016-2020 döneminin sonunda bu avantaj muhafazakar hakimlere geçmiş oldu. Öyle de kalacakmış gibi gözüküyor. Hatta işte hakimler, yani önümüzdeki 4 sene içinde başka ayrılan, ölen, şu bu olursa, hele ki demokrat başkanların seçtiği hakimlerden ayrılan olursa da onların da yerine muhafazakar bir hakim atayabilirse Donald Trump işte uzun yıllar boyu, uzun 10 yıllar boyu belki Amerika'nın siyaseti bu şekilde belirlenecek gibi duruyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin seçim sistemi Türkiye'den farklı. Zaten Amerika Birleşik Devletleri diyoruz. Aslında Amerika Birleşik Eyaletleri dememiz lazım herhalde. Devletten ziyade eyaletlerden oluşuyor Amerika Birleşik Devletleri. Ve 50 tane eyalet var. İşte bu eyaletlerin her birinde en çok oyu alan aday O eyaletlerin sahip olduğu delege sayısının hepsini de almış oluyor. Dolayısıyla mesela işte benim yaşadığım Massachusetts eyaletinin 11 delegesi var. Hemen her zaman demokratlar kazanıyorlar uzunca bir süredir ve 11 delegenin 11'i de demokratlara gidiyor. Ama şöyle bir bölüşme olmuyor. Yani diyelim işte oyların %80'ini demokratlar aldı, %20'sini cumhuriyetçiler aldı. Dolayısıyla 11 delegeden işte 3'ü cumhuriyetçilere gitsin de 8'i de demokratlar kalsın falan olmuyor. Hepsi birden. Doğru olan, demokratik olan o olurdu aslında. Bu sistemde bir sakatlık olduğu söylenebilir pekala, değil mi? Öyle, çok doğru ve tam da bu yüzden aslında bazen bazı seçimlerde, mesela 2016'da Hillary Clinton'ın seçilemediği Demokrat Başkan Adayı olarak Donald Trump'la yarışıp kaybettiği seçimde Hillary Clinton bu popüler oy denen halk oylarının çoğunluğunu kazandığı halde Donald Trump daha fazla delege sayısına ulaştığı için başkan seçilmişti. Bu seçim sisteminde işte bazen demokratlara bazen cumhuriyetçilere oy veren eyaletler oluyor. Bazı eyaletlerde ise oy hiç değişmiyor. Yani Massachusetts'te veya Kaliforniya'da veya New York'ta işte demokratlar her zaman kazanıyorlar. İşte Alabama'da ise mesela cumhuriyetçiler her zaman kazanıyor. Bunlar salıncak eyalet değil. Ama işte hani son birkaç başkanlık seçiminde kah oraya kah buraya oy vermiş eyaletler varsa bunlara salıncak eyalet deniliyor. Bu seçimde de onun gibi 7 tane eyalet vardı. İşte bu eyaletlerin delege sayısını filan da topladığınız zaman ortaya bir aslında seçim sonucunu belirleyen bir durum çıkıyor. Amerika'da mesela Pennsylvania eyaleti böyle, işte Kuzey Carolina öyle sayılıyordu, Georgia eyaleti öyle sayılıyordu. Bu 7 salıncak eyaletin 7'sini de kazandı Donald Trump. Ve aslında yani kendi açısından tarihi bir başarı elde etmiş oldu. Hatta yani işte mesela Texas eyaleti genellikle cumhuriyetçilere oy veriyor ama Texas'ın en güneyindeki şeritte yaşayan insanlar genellikle Meksika sınırından geçmiş işte Latin Amerikalı insanlar oluyorlar ve Donald Trump'a değil demokratların adayına oy veriyorlardı. Fakat Donald Trump onlardan bile işte her zamankinden daha çok oy almayı becerdi. Evet, bunun sonuçlarını da çok konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Özellikle de demokrasinin büyük kaybından bahsediliyor. Ve teknokratların da zaferinden de, ama epey bir konuşmamız gerekecek. Maalesef süreyi bitirdik. Evet. Tamam, ben de böylece toparlamış olayım. Yalnız şunu demek istiyorum yani. Bir işte komedi programında diyorlardı ki Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'ni mahvedecek diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü aslında dünyayı mahvetmeyi düşünüyor, evet, filan diye. Çünkü bir de iklim değişikliği durumu var malum. İşte bir kıyamet saati var. Geri dönüşü olmayan bir zamana doğru ilerlemekteyiz bir taraftan. Fakat Donald Trump tabii bu iklim değişikliğinin bir sahtekarlık olduğunu düşünüyor. Paris Anlaşması falan gibi anlaşmalardan çıkacağını söylüyordu. Herhalde de yapacak ve sahiden de hani insan türünün sonu gelecekse Donald Trump'ın başkan olarak seçilmiş olması buna bir katkıda bulunacaktır korkarım diye düşünüyorum. Peki, çok peki bir de önümüzdeki 2 hafta, 3 hafta ne yapacağımı söyleyeyim. Gelecek hafta bu Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İnmen Öğlü olarak çalışan Doktor Edip Gürol ile bilinç kapalılığı konusunu konuşacağız. Daha sonra belki bu evrim karşıtı deklarasyondan biraz bahsederim. Üsküdar Üniversitesi'nin hazırladığı. Ardından da evrimsel genetikçi antropolog Profesör Ömer Gökçümen ile işte mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin yerlileri aslında Türk mü gibi, bizim de çok ilgimizi çeken, oldum olası Türkiye'de çok ilgi çeken bir sorunun genetik bilimler ve yeni genetik bulgular ışığında nasıl cevaplanabileceği filan gibi konulardan konuşacağız. Öylece devam edeceğiz. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Bilinç'ten sonra böylece bitiriyoruz programı. Açık Gazete programını da bitiriyoruz. Apaçık Radyo'da, internet radyosunda bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Griscu'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.